این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش زمون دکان دویما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب دا نہم پاری دا سورہ انفال یو دو آیاتنا استا سروان دی تلاوت کل اللہ رب العزت دی زمونگ استا سو دو طولو خاتم پا ایمان کی او د خپل دین اسلام د سمج او د پوهې او پاغې د عمل کول توفیق درا کی زمونږ استاد سو د تمام بنی آدم او د جنو سعادت پدې کې وې چې موږ د الله دین زده کو او هغه باندې عمل وکړو. دا کوم آیاتونه چې ما تاسو وړاندې ولستل د دې لفظي ترجمه دا ده. الله وی اے ایمان والو چې تاسو کې ایمان ده او تاسو د ایمان دا وکوي استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم تاسو د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موکمو خبرو ترابلی داغي قبول والو کوي. او الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو سترابلی هغه ستمرابلی چې تاسو پاغي ژوند کی بیا فرمایي وعلموا فوه شيء کدا وقت او فرصت او دا عمر مغنیمت نه غنلو او دا الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم خبره اوري خو قبل وینا عملی شکل نه ور کوي. وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فوه شيء چې بشک الله پردا چای پمند سړیو د زړه داغ کې کړه الله یو زړه مړ کی بس. وعلموا وانه بشک شان داد الیه تحشرون چې دی الله تب تاسو را جمع کړي شي. ذې میات چې مولو صداغه ترجمه دا د الله او وتقو فتنتن زما ده هغه عذابونو نو یریږي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې بیا وګوره یوازې ظالمانو لنرسي ټول به پکې راګیر کم. دا د قران آیات ته الله او دا د ټوکو کتاب نه الله خپل بندگانو ته وي سم شي او یریږي او زما ده هغه عذاب نو یریږي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې بیا وګوره یوازې ظالمانو لنرسي عام خلق به پاغي کې گرفتار شي. واعلموا فوه شيء ان الله شديد العقاب چې بشک الله سخ عذاب ولده. الله دې موږ تاسو ته په هر نصیب کې بد دي دوه آیاتونو دا لفظي ترجمه کوم پویګو نو کافی ده. اې دا الله او دا الله دا رسول خبره قبلول دا د ایمان نه خدا څومره چې پچا کې ایمان مضبوط وي او دا ته دا الله او دا رسول صلی الله علیه وسلم خبره روره سیدا نو بس پکې نور صفات نه دي. دیو جن الله فرمایلی دی چې کما نارینه دی ایمان دا ولری او کما زنانه دی ایمان دا ولری نو زما او زما د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام ضرور رسیدو بیا به خپل خوخه نه چلی او کو یو سره دا داوا کوي یو زنانه دا داوا کوي چې زه مؤمنه مسلمانه يم خدا الله او د رسول فیصله موجوده ده په کې خپل خواهش په سر روان ده نو دا ایمان ایمان ناقص ده. فرمای رب العالمین سوره احزاب کې و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ د اس مومن سړی او د مومن زنان دا شان نه چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو فیصلو کی اده بیا خپل خوخه چلی ایمان سره واین نو خپل خوخه چلو کنه د مسلمان کور کې پیدا یو په خپل مسلمانان یو شپه او ورځ د دین خبرې د علماو نه اورو د الله او رسول د خبرو نه خبر یو او موږ د خواهش پسې روان یو څومره چې زمای عزتمند په چا کې ایمان دی نو د الله او رسول صلی الله علیه وسلم خبر به قبلې ای هغه په چا کې چې ایمان کاملو یو ځل حکم راغلی چې مزو کوي په صحابه کرامو کې دا څوک نشي خوله چې یو کس دی بلا عذر عمدن او قصدن مسفریخی تاریخ گواه دی یو کس څوک نشي پیدا کوله الله ویلی زکات ور کوي دا سی څوک دی مثال په تور نشي خوله چې فلانه مؤمن او صحابي هغه دی په زکات کې څه کمی کړی ور یو ځل پردی حکم راغی مدینه منوره کې دویم ځل ویلو ضرورت نه راغله بس ساری ټول شری شری پرداوا دیو جن زمای عزت مند ایمان کامل والے لبس اشاره پکار دا اے شراب یو د نشی شه د نشی شنه بندي دل ډیر ګرانی او قربان د چا ایمان چ مکملو بس یو زل الله حکم را رسیدل تاریخ گواه دی زمون د دین کتابونو لیکري د شراب او حرمت چ کل راغ نو باز خلکو ګلاس لاسو کې نیولې او د مدینه کوڅه کې واورېدل چې الله رسول صلی الله علیه وسلم منادی اعلان کوي چې مسلمانانو واوري شراب حرام شول قسم دې کدا غلاس نه شراب دې خلی ته تلي ګلاسې کته غرجولې دام راغلی چې باز خلکو په وهانو د شراب او مشکونه تړلی او د خرصول لپاره مدینه منوره تراړل چې مدینه تران ورته وې چې شراب خو حرام شي نو خان کې نولم ندی او په ولانه د غي مشکونه خلی پرانسته و یو ځل چې حکم راغې چې مؤمنانو شراب الله حرام کړی چا کړی چې څومره شراب وغې توی کړ تاریخ گواه دی وې سو رزي د مديني د لارو کو سونا د شراب وبوی روچته دو چې دا ناله یو کوسی ډکې وي کله چې ایمان زما عزتمندو کامل وي بیا دې دویم ځل خبري ضرورت پاتې نه وي دیو جن دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر قبلول دا دی ایمان نخدا بس خوچ یو ظلوی لشو جی دا اللہ حبیب دا سویلی او تاسو لپتشتا دا اللہ دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و خبر قبلول دا فرض دی صحابی فرمائی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ او باز روایاتو کی راغلی سید ابن معلا رضی اللہ عنہ دوارو صحابو سر دا واقعی راغلی و امام مسکولو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم را تاوازو کو مازو کی سوچو کچھ پا موز ولاڑے نفلو مانے ولاڑے چھ داو کی نلان بشی نو ایجی موز میں اوکو لانم دا اللہ حبیب ما خطا لعواز کرو ماوی دا اللہ حبیب قربان زخو پا مزو لارم تاوری دلینی دی یا ایو اللذین آمن استجیبو للہ ولی الرسول اذا دعاکو اللہ ویچ زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را غاڑی نتاقو بیا نفل کول نو نفل نفل لیو دا نبی علیہ السلام دا بللو اجابت فرض دے تا با مصبریخ ہے پزے خورا غلے بے اگر تے قربان بیا بدا سنکو زمائی زتمند چکل ایمان جوڑ شی نبیا با دویم زلی مونگ تا ضرورت پاتی نش دانن جمول علماء مینت کئی تبلیغ والا کوسه په ګوګل زګر زی مینت کوي خپل دین منل دین په مینت نه منو دا منوم چې دا زموږ دین دی دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي او موږ ته ویل چې دا څه بکې او دا څه بنکې هغه خپل دین چې مو په ایمان دی هغه په مینتونو نه منو دا زموږ ایمان جوړ نه دی ایمان چې جوړي بس په چې د الله فیصله ورو رسېدا د الله فیصله ورو رسېدا یو کس نبی علیہ السلام لیگل او د نکاح د پیغام د پاره جلار شاو فلانې وتال خپل لور خور په نکاح درکې چلار لغی انکار وکړو د دوه ترستو فرمایل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم را لیگل په سر سر به خبره منزوره کړي تاریخ گواه دی چې صحابه ته څه خبره راغله ما کل ابن یسار رضی الله عنه جلیل القدر صحابی دی د دخور و د ترزوی ته په نکاح ورکا ناغس مود ور سره به ول طلاق ورکو طلاق په عربو کې بد ګڼل شو پښتنو کې بد ګڼل شي شرعانم اسی به ست طلاق بد خبره ده چراغي عدت تیر شنو نور خلق او غي زنانه د نکاح پیغام رولي ګلو نو دغه د ترزوین پکې بیا رولي ګلو نو ماکه ابن یسار رضی الله عنه ورته غوسه شو ویته لګورما د دې په نکاح باندې مت درکړیو نو بیا دې ګور دې ته طلاق ورکو په عدت کې دې ورته رجوع منکا رجوع سے عدت ختم شو نور خلق پیغام را لیگی تام را لیگی وی سوال پیدا کی جدا دیتا لواپش شی دا دا صحابی خپل گورا فیصل دا دا خپل غصی او دا جذبات و فیصل دا دلتا قرآن را غی الہ العالمین فرمائی ایمان والاو که یو خاوند را پاسی او خزی تا طلاق ور کی او عدت تیر شو دو رجوع نکا نو بیا کدی نکا کئی نو منی کوئی ما نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رو گفتو چی تو خوی جدا نور کومو اللہ خدا حکم را لی گلے ناوی سمعن و طاعت اللہ ربی پسر سترگو دا اللہ حکم میں منظور دے دا صحابو شانو زکه د الله مدد او نصرت د ایسره او د سکون او د اطمینان زندگی وا خپل جذباتي فیصله کړی چې نه درکوم خو چې کله حکم خداوندی رو رسیدو ناوې سمعن و طاعت لربی پس هر سترګو د الله حکم ماته منظور دی عمر رضی الله مبارک راغلی چې چا ورته کتاب الله او وصل ته بودری دو ریاض صالحین کی حدیث راغلے یو صحابی فرمائی جزبد عمر رضی اللہ عنہ سرا کیناستم و ایزما تر راغے وغد آداب د اسلام نڈیر خبر نو نو ایما تم یاتر ویرت دا امیر المومنین سرکینی که مال دی لگی اجازت و اختو نما ورته اجازه ته وختو اتر می وردن نشو نه د آداب نو خبر سخت سخت خبره امیر المؤمنین سره شروع چې تعدل نه کې انصاف نه کې مونږ له سره کې ندا سي خبره شروع کی د حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه جلالی شان اور ور فرمایي چې موقتل چې حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه غصه شو اور انا پته ولګي ځکه اول جلاس کې ډنډر اغسته او پناه کی خلق والی غسوک دے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زپوشم چی امیر المومنین غصہ شو نماورتے یا امیر المومنین اللہ خپل کتاب کی وئی خوز العفو وامر بالعرف وآرز عن الجاہلین وهذا من الجاہلین الله خپل حبيب ته وی معافي کا نه نا په هانو نه مخړه وې زماره دا الله په ذات قسمی کومر رضی الله عنه دا غینه خپل قدم واغستو وکانا وقافا لکتاب الله تعالی دا الله د حکم سره وبسو درې دعا په بل پلته خپل نتلو دا زموږ د دین د مشران یو طریقه وا چې دا الله حکم را رسیدلې غینه خپل قدم نه دی غسته علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام پر نوشو کرے پساداتو کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کرے علماء علی کلی دا مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ وڑو کے کتاب دے دا غینم دے اقامت الحجہ على ان الاکثار من العبادت لیس ببدعا وہ دکھی گئی موائی جمعه پر از بدا سینه کی نه ماجد له څنګه ویل اوسو در سره خوا کیو د کی لګی را بیدار وای اے قسم دې که څوک ملغلری تقسیمای او څوک د پاتې شونو جګل پته ولګي ابو خپای کنا دا الله او رسول خبرو مقابله کې ملغلری سری په ملغلری به بنگله جوړه کی په ملغلری بلوی اسورلی والی په ملغلرو به جیدات جوړ کی خدا الله او رسول په خبرو باندې الله او رسول ملاویږي صلی الله علیه وسلم ایمان سره وای چې څوک ملغلری تقسیمای غو تعالی وای به خو تقسیمول او ته خودی خپکیږي وکنا نو په دې مخفقان پکار دے نو علماء لیکلی چې علی زین العابدین رحم الله روزانه د شپې او درځي د نور اعمالونو علاوه 1000 نفل وکول زر رکعت نفل وکول نورم د لوی صفات خواوندو او خوف الهی دم رو کنا او مشهور واقعا تاسو منور علماء نو موریدی وی حج تتلو علی زین العابدین رحمه الله خلقی حرام اترلو تلبیه وی چه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دی حرام اترلو اس تلبیه نوی جارتی تلبیه وی امان خوخ و کافل روانی گی تلبیه ولی نوی وی یریگ مسیر زوام چه لبیک و برناوار راشی چلا لبیک ستازیری کبول منظور ادرا نهی ورطوی دی نخو خلاسه نیش دا خو بخام مخاوه رنگ کی تغییر راغ و سرد یرین لبیک آوازو بید او ابن کثیر البدایه و النهایه کی لیکنی دمر اخلاسو چه دا پینزو سو کورونو خرچه بے ادا کولا بیزو سو کورونو سره مدد کولو غریبانانو کندو یتیمانانو سره خود ده پا جوندون پتن لگه ده ها حدیث کرا غلی کنا پر از ده قیامت و کسم کسان بد عرش الهی ده سوری دلال دی یو پا کیا غسله ده جی پا دیل آس ورکی نو دیل آس لم پتن لگی بیزو سو کورونو خرچه بی ورکولو خود ده پا جوندون ای ده پتن لگه ده دې چې وفات شو را کورونو خرچه بند شو هغه ایله پته ولګې چې دا مونږ به په ټوړو ورزول او پټي پیسې به ورزولې دا خو علي زین العابدین رحمه الله دې خلکو ته تعالی دا دومره لوی مقام د دیو جن ور کړو چې بس دا الله حکم یو ریدل نه پله سوال نه پیدا کیږي چې دې بیا د خپل خواهش پسې روان دي دا وی واقعیا علماو په تفسیر د سوره آل عمران کې ذکر کړي او د سکول وینځ ورته لوټي باندې وباچي نو د وینځ د لاسونو لوټره وغورځیدا او د پی زخمی شو خامخا ستا خادم او نوکری او ډکه لوټه تی پثار وغورځي سړي له وسو ورځي او وینځ قران خوانه ناغي والکاظمین الغیظ اے زما مالک ما دل اسنه خو پتا لوټرو غرزیدا خو الله او زما بندگان غوسه خوري چې زما بنده دې کنه والکاظمین الغیظ غوسه خوري نا علی زین العابدین رحم الله ورته ما غوسه خوړه او وینځ قران خوان غوي الله یوازې د ناس نه وی چې غوسه خوري والعافین عن الناس غوسه مخړه او معفیم کوي ناغور پسی نورم آیاتو یو خیاروا وی والله یحب المحسنین الله و ادانه چې تشغوسه او خړه غسم خوری معافیم کوي الټه احسانم کوي وی زړه الله د پاره آزاد دی ګوره په قران نه په یو سات کې عملو کو غسم خړه معافیم کا ور پسې سکا آزادم کا بدی خلق لجه الله د کتاب حکم را رسیدلې زکه معافی کول دا د مسلمان یو لوی صفت ده. حدیث پاک کې راغلی یو کس نبی دے سلام تراغلی والله دې موږ تاسو کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د خپل دینی مشرانو صفات راولي. د الله حبیب نے شی واغستو او داغی د قرض ورکول کوم نه ټچ واغې نه مخ کې راغې هغه نه مخ کې راغې نو صحابه کرام ناشتی او نبی علیہ السلام تا يهودي سخت خبرې شروع کړي لیټه لانه به نیټه راغله صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ورپاسیدل صدا کسرونی سی جمع ناسوی او تدا اللہ پیغمبر تدا سی سخت سخت خبری گئے تا اللہ حبیب علوی کی نئی ماو دے دی تنیو محتاج جتا سو دے رونی سی دے دین علاوہ نور و خبرو تا مونگ محتاج جیو دے تاوائی چی خلق کرزا پا خو اخلاقو غواری او ما تاوائی چی کرزا پا خطری کی بانے ورکا صحابی تیرے زلار شاہ او د دې چې څومره قرض ده هغه نصیوا ولا ورکا بس هغه يهودي کلمه شورو کا اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ټول صفات چې ما په تورات شریف کې کتري وه په نبی له سلام کې و مندل خو یو صفات مې کتلو چې دا سي پیغمبر روان دي چې څومره ورته غوسه کې نستا ډیرواله د غصې و داغه حلم سی واکای ستا چې څومره ډیرواله او غصه ده نو داغه به د طرف نه به عفوي ویدا صفات تجربه مې نه وکړي پته راته ولګي چې تورات شریف کې الله څنګه ویلي نو دا پیغمبر یقینا په صفات موصوف ته ایمان راړو زما عزت مندو هرز مې دا کول زما عزت مندو چې کله ایمان وی نو بس مؤمن لا دغه عمره کامیره چې د خبره نظر را رسیدلی او چې د کی ایمان دی ورته ورته رسیدلی چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم داسې وای الله او رسول صلی الله علیه وسلم داسې وای سوال پیدا کیږي چې بیا بده علما او ذکر د عمر رضی الله عنه په کراماتو کې د الله د پیغمبر د ایمان والو سره خبره دومره قدر عمر رضی الله عنه مستراتلو مرقات کی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری نو دباز خلقو پرنالی لاری طرف لے نیو پرنالی دو وجن داغ پا جامو بانے او برا لیا غا پرنالی او لڑولا دا پرنالی دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہوا دا نبی علیہ السلام ترہ آور پسیر آگے وی تا خدا و لڑو لخدا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاس و مبارکو ایخی ورد عمر رضی اللہ عنہ قدر توی خوا تاد اللہ حبیبو شوی آو وی استا دی قسم وی زما پا دی وگو بسوری گو دا پر نالا بکی دی اگر روی چنز بیدا وی نا قسم دی استا زما پا وگو بکی نی او دا پر نالا بسکی دا پر نالا بسکی اید اللہ دا حبیب دا غید اہل بیتو یو قطرو دا صحابو پزرنو کی صحابو کی دی ایمان دا وجن دا اللہ دا حبیب دا ار خبر قدرو زمون محدثین و حضراتو ذکر کری چا عباس رضی اللہ عنہ بکل پلار روانو او عمر رضی اللہ عنہ تب مخل ورلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا نو کدی و پسور لئی سوارو زر ورا کشو لودا سی او طرف لبو ادری دل او تراغی بتلل نچ عباس رضی اللہ عنو بتیر شوی نو چه دا رسول اللہ ترده او دا اللہ حبیب و ایتر پا منزلی دسوی دا پلار وی ایمان زمائی ذات مندو کو جور شو نو دا دویمزل خبری ضرورت بنی بس خدا عمر وای چی بس تعالی خبر را رسیدل نه نی مان سر هوای علماء کرام ګوره په بازي مساجدو کې ډیر ډیر شکال او شول تبلیغ والکو سپکو سر ار جماعت کې هر عالم لګیا دی چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا حکم نه دا فیصله را هي قسم نه مونږ په کوم نه لا خبره یو خلاغ پوری خنداو کو دا زمون دی ایمان دا نقصان علا مدا او کلش ایمان بی بس خوشی دا خبر روسته چی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی نو اللہ ویلی چی ایمان والا دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر بمانی دا احد واقعی آلا آز و احد کرا اللہ حبیب تڑیر تکلیف رسے درے ہو دیر تکلیف رسے دلی او زکا او یاونک سیوا مرگری شہیدان شول او پا نبی علیہ السلام پا دی غزا کی او یاو دا پاس دا تورو دا نیزو دا گٹ گزارو نشوی دا اللہ حبیب پا احد میدان کی ٹول پا وینو رنگو غاخ مبارکم گورا دا آخی طرف لنے دا غاخ اے دا دو غاخو نلان دی باندی دی دو نل دی پل دا غاخ نرے دا پا گٹا یو کافر ویشتے ہو مدام مات شگے ہو او دیر تکلیف رسے دلے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دبر گزارو نشوی دا اللہ حبیب پا غزوی احد کی دو زغری چولی وی نو دا دیر گزارو نو سر دا زغر و اغا کڑائی پا دی مخ مبارک کی ورننواتی وی انہاتی وی پا مخ مبارک کی سر مبارک نوی نی بایدی مخ نوی نی بایدی ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ اغا کڑائی چی چا مخ نراستی قسم والا اور کو ویدا کڑای وطن روبا سی اسینتی پا زور روبا سی او رای نکاگی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدن تا تکلیف و نرسی نو ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ راغے او آ کڑای پخلی کی زور ورکول دوس پنی کڑای وی سوغا خونے کتر و غرزیدر دم رلوی تکلیف دا اللہ حبیب تا ملاو بل طرف تا نبی سلام ترد حمزر رضی اللہ عنہ ناغه شهید شو ټوکړي د بدن نه جوړې شوې کافرو ټوکړي جوړې کی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې ناشته او دی کی ثرور راضی صفیه رضی الله تعالی عنها د زبیر رضی الله عنه مور وا او د نبی علیہ السلام ثرور وا نارا روانه و نبی علیہ السلام زبیر رضی اللہ عنہ توی لارشا مور دی مپریزا ورتوائی چه مرازا دا اللہ دا حبیب مقصد داو که دا درور دا ٹکڑی و گوری نواسی نبی صبر نشی زبیر رضی اللہ عنہ فرمائی چه زلارم مور تمی مرازا مور میرا پسی سپیڑ روچتا که چه تسو که چه ما منے که ماوی موری آو حقیقت دے چه تسو کم جتاب منے کم زلی نمنے کم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچ نبراز قسم دے حدیث او دین گوارے چی صفیہ رضی اللہ عنہ حال تا ادھرے بل قدم ندے آشتے بس یو ذل پیغام رو چی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی ندے راز دارنگی جابر رضی اللہ عنہ دیر لوی والد دینا جابر رضی اللہ عنہ عام پوہد کی شہید شوئے او عجیب شہادتی دے خوبی اولی دے دو حد دا جہادا نمگڑی فانی دنیا را اللہ دی فنا زمانگ استاسو زلونو کی واجھے خوب یولیدو د جابر رضی الله عنه د والد نوم د عبد الله ابن حرام رضی الله عنه خوب کې داغه او رشتہ دار دی هغه په بدر کې شهید شویو نا ورته وی چې اسه د غمونو دنیا کې ناشته رازا مو په خوشحالو کیو دا غمونو دنیا به تر کومې ته ټکرې وې دي کی خوب یې شپې ولیدو لا د وحد جنگ نه مکرشه راغ د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیب ما خوب ولیدو زمونږ غفلانې رشتہ دار چې په بدر کې شهید شوی ما ته وی چې رازا الله حبیب ورته وی شهادت دنیا ابل جابر د جابر په لار شهادت ترته ملاوی دا د الله حبیب ورته تعبیر ویست نو دوهد جنگ چې کله کی نو بچی کی نو جابر رضی الله عنه بچی ره تخپل کور کې کی نو الله دې موږ تاسو مدینه منوره لبوزی هغه کور کې اوس جمعات جوړ دی دا غکورو جنبی علیہ السلام لپکی دعوتم جابر رضی اللہ عنہ ورکردہ بچے کینو لورتوئی بچی ہے سبا دا اللہ دا پیغمبر و دا کفار و جنگ دے دا سم نشو کولے جی دوار دی لڑشو دا وہ خوین دی دی دا بچا لپریزو خالی کور او دا سم نشم کولے چی تا دی علیگم او زدی کور کے پاتشم زب زم او بیا ورته یو او رب چیا د الله د حبیب نه پس مال تا نه بغیر بل څوک نږدې نشته نو که زه شهید شم نو زما د دوه خبرو وصیت دی درته یو خو په ما ډیره قرضه ده دا په خلاصې دیم دا چې دا و خوین دي دي د دې خیال بساته ای بعد دا چې بچی وی چې د پلار د خلی نه سره وتن نا بچے بے تر سرکے او اکثریت گره اوس داس دور راغلے چی پا جوندون دا پلار نمانی نو چا پا خارو کی دفن شد آقا بسو منی جوندوستر گولا نگوری نمڑوستر گولا بسو گوری جابر رضی اللہ عنہ ہوا کیا میں ذکر کولا والد سے بھی شہید شو او پاولو شهیدانو کې شهید شو ناغو امام والد سه بیو بل رشتدار لاشونه وتړل په خو باندې امام زی جنت البقیع کې دفن کو او خیر اپاسولو جابر رضی الله عنه مدینی طرف تر روان دي والد محترم لاشم په خو باندې تړلې او د بل رشتدار چې داغه مشهور قبرستان در مدینی منوره چپکی په زرګونو صحابه کرام دفن دي جنت البقیع اغه تلاشونه راړي دیکه د الله د حبیب منادی راغه چې د الله پیغمبر وای چې دا د شهیدانو لاشونه به د خپل ځای کې دفن کو بل ځای لبه نه وړي او خیر واپس کو بس بل خبره نشتا او خیر واپس کو راغه او به پاغه زکین ولو چې کوم ځای د شهدا وجود کړي صحابه کرامو ته زمای عزت مندو چې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم یو پیغام را رسیدلې دوباره وینا له ضرورت نه دی پاتې نن ګوره ګوره د امو ته اوس کیلو دا سوچ د فکر د پاره کیلو زمونږ نن یو لوی خبره د غم دادا چې د الله او د الله د رسول په سونو زرګونو احکامات مونږ روزانه درز شل پیریورو او پاغه عمل نکو د دې نور سوجه نشتا زمونگا ایمان ناقص تے زمونگا ایمان سرے ایمان مناقص تے کہ ایمان کامل شو ایمان کامل شو نو بس بیا زمائی عزت مندو خبر سرہ خبر پورا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اگر ترسو چی ایمان نا کسوی دا عمال توفیق بنا ملاوی گی او چې موږ ګناهونه کوو په دین عمل نکوو سره د مسلمانانو نه د الله عذابونه برازي انن خدای ته سویش تاسو ګورې شم عذابونه دي دا امت سره پریشان دي تاسو کتل بیګار ټول دنیا او خزو لازمکه چې ګورې سم شي پیګې خبره باندې دا ګوره دا سړي لکه ساي او بچي وي او پلار دي ګریوان نو نسی وي خزه جوړ ګوره سمشا عائشه بیبی رضی الله تعالی عنها نه چاته پوس کړو وی مور دا زلزلہ ولې راځي اورته وی چې کله دا خلق گناهونه شروع کی زناونه قتلونه لواته توبت کاری نو الله لازم کو خزه جوړه سمشي ما د ازمک دې لپاره نه پیدا کړی چې په دې زمانا فرمانی کې لکه تا خپل کور کې سوک دی رکو خپل وجود یې سوک را دن نکو هغه ستا مخالفت کوي او ته ولې چې ګوره سم شرورا ته ما په دې خپل کور او جره کې دې لپاره نه کینو لږ ته به زمانا مخالفت کوي تاسو لسنګ ښکاری په پښتو کې چې تر چا په کور کې مې او د چا په اجره کې موسیږي او داغه خوري او سکیم او داغه غوندیم او د ټولو نمخ کې مخالفت د چا کې مونږ چا پیدا کړیو د چا خورو او سکو زمونږ د اساس د چا په لاسو کې دا او مخالفت د چا کو مخالفت د چا کو د الله مخالفت کو زما عزت من دنیا عائشه بیبی رضی الله عنها وی الله اعظم کو خوځه جوړه سم شي دا زموند ګناهونه دوی ټول لازم کو خوځي د حضرت امیر المؤمنین رضی الله عنه مبارک روح المانی او نور او علماء ذکر کړي ګوره دای دور غیرت دا غي په دور کې او زلزله زلزله وای راغلی واه نو خلقو لوی داستا سودا اعمالو د وجه نه ده او دا خو جلالی شان وی قسم دې کزه ژوندې مو بیا زلزلہ را ل نو استاد او زما وکتیش او ډنډ اور سره لاسو کې وې داستا سودا اعمالو د وجه نه زلزلہ راځي کزه ژوندې مو بیا زلزلہ را ل نو استاد او زما وکتیش یو زل داسم فرمایلی وی زما دې الله فزات قسمی کزه ژوندې او بیا زلزلہ را زبتا او سر مدینہ کې نو سي ګم بیا مطلب مدینہ پر عزت دا شان زما عزت مند نن موږ اسلامي غیرت د خپل الله او د رسول خبرې ټول شات غرزولي دام تاریخ ذکر کړي اگر چې باز علماء دې کې سندي کلام کړي عمر رضی الله عنه دور کې وې زلزلہ را لا ناغسر الله سو کې دوروا اوزم کی تیرا واچو لیو دریگا تو لی خوزی عدل دربانی قائم ندیس سکمیشتا چی تو خوزی علماء اولی کلی تاریخ گوارے چو عمر رضی اللہ رو جوندیو داغ پو جوندون بیاز مکبانی زلزلن ندر یو لی خوزی ستاد خوزی دو وجه صدا چال حق نمیلاویگی دیو مظلوم فریاد بر درزی دچا حیا بر قرار ندر سو وجه دا چی تو خوزیگی داغ دوری والو سرا زمکه نخوزه دا ای دا اللہ تابدارو خپل حیاء و دین تے قتل لگو را ټول هر سی تابیو تاسو مشهور و واقعہ دا عمر رضی اللہ عنہ پا کراماتو کی علماء ذکر کرے عمر بن لاس رضی اللہ عنہ دا مصر گورنرو نو چې مصر کله فتح کو نو یو پکال کې اورز رااله دا مصر درې نیلو درې دو اوړو روانې دونه امي گورنر تخلق رال الامر بن لاس رضی الله عنه ته چې دغه شان یی کال کې اورز راځي او دا دریاب ودریږي نو ال روانېږي چې موږ یو نوجوانا پلار او مور په ست طریقې او په پیسو راځي کو او د کالو نه ډک کو ندی ته وګورځو ال رواني یې غورته اسلام خدا شي نشتا تاسو صبر وکئ زه د خپل امیر سره مشوره کوم نو مسلمانانو هر کار په مشوره نن زمونږه هر څوک خپل خبره سکه دا د قیامت علامه ده مال هم توجه ده کنه مال ګورای ښه ګیر چاپی را ګورای ما د قیامت یو نه خدا د شکل قیامت را نږدې شي د امت مشورې به ختم شي واعجاب كل ذي راي برائه هر سړی په خپل رائے نازګیا وای مشوره زماره دا بنده څه خبره ده عالم کې ګره د الله حبيب صلی الله علیه وسلم چې وحی راتلاو صحابه کرامو سره سکړي مشورې کړي ناغورته صبر وکي اسلام کې خدا نشتا زخپل امیر ته خط لګم نو د مصر نه مدینه منوره ته خطر وری بولو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ورته دا خطا ډیره خبره کړي او زه یو خط درلیګم چې دا ضروري سی پاغي عمل وکا وره مونږ چې د الله شنو هر شی وستا منی خط لیکره بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر دار الله د بندا د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب د طرف نه خط او د مصر دریاب نیل تا خط کی لیکلو چې کچره ته په خپل حکم چلی دی نو چړ روان نشي د شان ولاړ خې او که الله رب العزت په خپل قدرت روان کړي نو زه تا غ الله نه سوال کوم چې مست روان شو تا نه روان کی پیدما دا خط چې ضروري سي دا به دریاب لور ورزه خط دریاب ته ور ورزول او دریاب ننم روان دي دریاب سره ننم زما عزت مند روان دي هغه خلکو کې وجد اواد الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره منلا سو کوسم کده الله او د رسول صلی الله علیه وسلم منی الله به د منی او کده د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم خبره نه منی نو حدیث پاک کې راغلی چې کله قیامت نږدې شي نو داسې خلق به پاتې شي بیکارا چې پای په کوم مشکل کې د الله به پای پروا نه بسکری به پاتې شي بسکری دیو جن زوای عزت مندو چې موږ او تاسو توبه واسو الله رب العزت طرف ته متوجی شو دا زلزلې زموږ او تاسو د اعمال د وجه نه راځي هر چا ته ګوره صحیح توبه صدا الحمدللہ صحیح مسلمانی مونږ تاسو ټول پیژنو کنه پیژنو دا مسلمان به حیثیت مسلمان شکل سره دا مسلمان به حیثیت مسلمان اخلاق بسی دا مسلمان به حیثیت مسلمان د گاونډي سره به خصوص سلوکی دا ټول اخلاق د اسلام مونږ تاسو پیژنو چې د خپل اعمال او گناهونو نه توبه واسو او رب العالمین طرف ته متوجی شو اور پی در پی عذابو نرازی امت پا پریشانو کنے در پا در دے دیل از مائی زتمندو زمونگ استاسو دے اجتماعی توبے سرے اجتماعی توبے ضرورت تجرول اللہ رب العزت طرف تسش متوجش اور کدا سی جڑا بانی اللہ پا کل قہر غزب کی راش او دا فریاد و جڑا دا وجن قہر و غزب دا اللہ تش حضرت موسیٰ علیہ السلام یو اویا کسان زر تربوتریو کوهی تورتا نئی چل تلال الگستاخیو که یو منتبا اللہ خی رب العالمین قهر پجوش کی راغی اویا وارے مرکت حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کی اللہ دا آغا جڑا ذکر کریس دا سی او جڑل چه اویا وارے پی راغی وَيَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ دا بيوقفه کمکل چې سکی دا غید وجنه وته په موږ عذاب راوړي الله دا خو د قوم مشران دي زه ګور ایله بس جواب کو تا کدی مړ کول خو دینه مخکې بده مړ کړي لو شئت اهلکتهم و ايايا من قبل اتهلكنا بما فعل السفهاء حدیث واغان سر در رب العالمین رحمت پر جوش کے راہ اور موسیٰ علیہ السلام دیو جی کے جارے او یاوارے ورد سکر راج رمی دیو جن زمائی ذات مندو اللہ تا عذر پیشکل عذر سرے ایتا سکو رہی دی پختنو کی او پا دی مسلمانانو کی سکچا سر زیادتی ہو کی کمی ہو کی نو عذر ورد لیگی که نظر گل آرشی دا خودی او بندہ شان دے چه عذر ورتو کی معاف کئی که نماف کئی زمون علماوی والعذر عند کرام الناس مقبولو عزتمن خلق عذر قبلی نو اللہ خود عزتمن دو عزتمن دے ارحم الراحمین دے ارحم الراحمین دے اے نیکان دا عذر سے زمون اتاسو طول توبہ و باسو زمون اتاسو دا طول و پتوبی بانے دا به مسئله حل کیږي نن ګورر څه شیشتا همت کې دا سې زړه جړاواله نشتا مولانا نور رحمت الله له واقعا ذکر کړی الله تعالی ټول مشران جوړي په جړاو په توبه او په استغفار و الله رب العزت زموږ استاد په حالاتو کې تبدیلی راولي. صحیح جړاواله شي کنه یقینا دا غي د وجن الله په ټول قوم باندې رحم کوي. مولانا ایروم رحمت الله علیه ذکر کړی د عبرت خبري ذکر کړی دا زموږ په بزرگانو او اولیاءو کې اولي ولي تیر شوی. و یو سره د خلکو نه قرضې به غستې او بیا به ورکول نه ناغ قرضدار ایران قرضې ته غوښتو او د سپین ساده رجولې و ده یو ور را سره راغی او لوی قرض راکا و ده ډوی نه چې دای سوای بل راغه بل راغه گیر چا پیره تی قرضداری ناست او دیڑو چال سر سر گندهی نسادر که سر پتکڑه او دره او نچال داغه دا خبر جواب ورکی ویدی کی او ماشوم راغه او ماشومی حلوه دا حلوه دا نوی خرسولا دزر زر سادر نسر سر گند کو او اغلی الالوه او تلطول الوه تیو تللا او په خپلې مخړه او په دې ټولو ناستو خلکو مخرولا په دې ټولو ناستو خلکو سو کوي خرولا هغه ماشوم ولې پیسي هغه بیا څار در په سر وی دا نورم ناستې ته مور سره ناسیا نو یې ماشوم په جړا شو داسې قسمه هو جوړل چې ما حکور کې شوکشته نه او چې لاړ شم مور به می وای او زمو خود غلوا چې خرڅ کم دا ذریعہ معاش ده ماشوم جوړل یو قسم یو جوړل وای دومره پیسې رالی چې هغه ماشوم له مور کې خپل قرضدار له ور کې دغه قرضداري کینو چې ګوره حاجتمن زمو واستاسم ضرورتو مال ادا ضرورتو چې قرضې می درکړې و تاسو لدا ضرورتو چې قرضه درته میلاوې حاجت من طول ناستو خو جڑاوالا راکن ہو چکل جڑاوالا پیدا شو طول مسئلہ حل شوا جڑاوالا پیدا شو نس شوا طول مسئلہ حل شوا دیو جن دی امت کی گورا دی امت بارا کی راغلی چی پیشمنی با ددائی دی جڑاواز دا باسمان تا جی قسم دیتا سوز را پاسی پا بازی کلو کی پیشمنی بم ڈنگا ڈنگا ہو رش دیتا سو تجربہ ہو کئی د دې امت نګور الله ته جړا پکار دا پجړا باندې ګوره هر شي کی طالب یو کار دا ښکاری جداد ممکنات نه لري او چې جاري مولانا روم رحمت الله علیه وبلا واقعا ذکر کړی چې وډوند او شو کال په حرم شریف کې طوافونه به کول او وی الله مال استرګی راکی مال استرګی راکی بادشاہ راغله وغم طواف کول چې کل یوډون سړې ګرځي او طواف کوي الله مال استرګی راکی بادشاہ ورته سور وخت شو چې د دعاګانې غواړي په دم رکھالو شریف تو رکھاله په بیت الله شریف او په حرم شریف کې سوال کې تعال استرګی نه میلاو سبا مازیګر سبا پورې تعال مهلت ته سبا پورې یا به استرګی میلاوي یا به د نصر په کوم قتلو نړون نشوی الله لم توجه شو الهه الی دې تر اوسه خو مسترګي وخته اوسره نصرم زی تاریخ غواره ساری چې سترګي الله ورکړي دیو جنا موږ تاسو ټول ته صحیح توبه استغفار صحیح توبه خو پی جنای کنا صحیح توبه کې درې شرطونه دي سو شرطونه دي یو چې دا کم کمې دې پدی پزړ کې خفقه دې دا کم کمی پا منکی دے کور کی بار پا بدن کی پا اخلاقو کی پا معاملاتو کی دا گاونڈی بارکی دا پردیو خپل بارکی دا رشتدارو بارکی چی کم کمی او گناہو ندی پا دی پزڑکی خفکی دل یو شرط شد تو بی دویم فی الحال دا گناہو نپری خل دویم شرط شو او دریم شرط دا آئنده دا الله سره وعده کول جمعیا بدا سنکو دا دا صحیح توبی دری شرطو ندی قسم دا که اصره وی زمان دا توبه و استغفار وی او پا دی دریو شرطونو که یو کمی نو دا دا خنده کش دیو جنا حسن بصری رحمت اللہ علیه بفرمایل استغفارو نا یحتاجو الی استغفار وی دا پا کمه طریقه چه مونگ توبه و باسو و استغفار وایو دا پکار دی چې د دې د وجه نه توبه واسي په صحیح توبه کې درې شرطونه دي کم کمې نه پاغي خفقې دل فلحال زړه کې خپې مان کېدل او فل حال غپری خلو آینده دا اللہ سر وعده کول چه دا سی بنکو ایوی توبه که سی توبه نه دا سی حال بی لکه دا غدری و صحابه یو دری صحابه نبی ری سلام سر جهاد تنو لار نه دا آغای سر بایی کاتو شو پنزو سر زی بایی کاتو او قربان دا اللہ دا حبیب دی دا اللہ پیغمبر چی سوی دی بس دا سی منلی شوی ما غوتا سولوی چې صرف بد دامون کې نن کمه غټ کمه دال چې مونږ ایمان ناقص دی اے نبی رسول سلام فرمایلی چې دا درې کسان لاړ نی دي صرف خبرې نه کوي ټول مدینی والو خبرې بس کې نه په پټه چا کولی نه په سرګند کولی هغه کې او صحابي د کعب ابن مالک رضی الله عنه اوی ما سره ټول مدینی والو خبرې بس کې وای قسم دې چې کور نه به بار وتم ما وی دا لکه غزو پکې نی چې د پکې پیدا یو ته پکې ګرځې دي تا خو لکه هغه کوسی نی و ډېر څنګه شم چې خبره نکوله نو زما د طرز و ابو قتاده رضی الله عنه ما سره ډېر محبت مو نو ای دا غ باغ ته لاړم سلام می پیوا شو قسم دې کده سلام جواب واپس رسول الله ویلو چې خبره ونه کوي بیا ورته دی وای چې ګوره ته مې د ترزوی ته خو زما د حال نه خبرې طالب ته نشي چې زما په ځل کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم مینا او محبت د الله په ذات قسم درکو وایې سي منوي د دې ډېر قسمونو نه پسې سره وایې چې بس الله او رسول له په پته دی الله حبيب دې خبرې ونه کوي چا خبرې نه کولی حضور حضور لالچ ول ملاویږي خو صحابه ګره الله ادمو او تاسو لخی کعب ابن مالک رضی الله عنه په بازار کې ګرځیدم یو خط چارا په کعب ابن مالک بکم ځای چاوله دغه روان دي چا خبرې نه کولې کنه نو مال یو خط را کو یو بادشاه ورته خط را لېګلې چې تاسو رستا مرګري نبی رسول الله یادې بای کاټ کړو ته خودم رلوي سړې راشه زو بادشاهي کې برخه درکم دا وګرک نو صحابي په جړا شو وی دا پکې لا بل امتحان چې مان اوس کافر ته مې کوي ناغه خطر هوا اوس ته نور کې ورو ورځول سورج پس خبر راغې چې بی بیانې دي چې جدا شي خپل خزه خاون سره سور نه زری دا خبر راغې چې نور خلخ خود خبرې نه کوي خزه دي جدا شي رکاب ابن مالک رضی الله عنه وی چې مالا غاصد راغې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې خزې دي ورسره جدا نو ماوي طلاق حکم یې کړې کده سو حکم یې کړې ورکه ویلې چې طلاق دی ورکی قسم دې ک پکی بل خبره سوچ کول وینه د طلاق حکم نه دې کړې خو بس تاسو خدمت بنه کوي تاسو رب خبره ترې نه کوي او ازدواجی تعلقات بنه ساتي وای ما خو خزې لوي چې بس لاړه شه خپل مور پلار کرے تر سوچ دا اللہ دمونگ توبا ندے قبول کرے او غدو صحابور سر نور مرگریو ناغڑیر بڑاگانو نو دا حلال ابن امیہ رضی اللہ عنہو بدری صحابی دے داغ بی بی نبی دے سلام ترالا وی حضرت حلال بڑا دے او دا خدمتی سوک نشتا تا اللہ حبیب تا حکم را لے گلے چھ بی بیانی دو جدا شی نو زی خدمت کولشم کا وی خدمت کوا و در نزدیکی بنا غورته قربان تسوی چې را نزدیکی نه هغه دومره جړلی چې حرکت نشي کوله دې ته وای په خپل ګناه به مانتیا چې دومره جړلی چې د جړا د وجنه په کیسه زور او حرکت پاتې نو ځکه الله لا خلق صفات بیان کړی د صحابه کرامو سره اے پسونو آیاتونه دی قران شریف کې چ رب العالمین د صحابه کرامو حال بیان کړی دی آیات کې رب العالمین دا وایي ایمان والو الله نه اویری گئی او دا الله او د رسول پیغام قبول کړي او بیا رسو آیات کې وایي دا عذاب نه اویری گئی چې ګوره یوازي ظالمانو له بنده رسی هي چې قحتین یوازي په ظالمی ته پټول او چې ظالم حکومت او ظالم بادشاہ مسلطین یوازي په نیکانو کې په دې ټول دا بدمنی چې د ټولو له تکلیف دې او کس له تکلیف دې دیو جن زما عزت مندو ستاسو خدمت کې دا درخواست ده چې موږ او تاسو ټول خواص او عوام دې الله ته متوجی شو او توبه دې وباسو دا چې وکاو کنه وکاو اے پسان برحم کو الله ویلی توبو الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ایمان والو ټول اجتماعي توبه وباسي او الله ویلی چې صحیح توبه وباسي نو په دنیا او آخرت کې بس شي کامیاب بشي. یا د پار ان شاء الله غوړه کوشش دا کوي چې جمعې ته وختي راځي اوس خو جمع شو بیا به ان شاء الله موږ دا سکو چې 12 بجې موږ قتل زوال کیږي نه 12 بجې دا اذان وکاو او 15 منټ یا 10 منټ یا په باندې موږ ان شاء الله تقریر شروع وکاو. خبرې ته مخیال ورسېږي اگر سستی مکوې د جمعې پر راتلو کې بعضی مسلمانان صرف د جمعې پر از د علما او خبرې اوري هغه کوم ګره نیمګړي نیمګړي راشه ما خو تاسو ته وی دي یعنی د اخرت تاوان ته مون تاوان نه وایي. تاسو له تپوز درنو کوم کستاسو پرشتہ دار او خپلوانو کې د چا 15000 یا 10000 روپۍ تاوان شي نو غم راځي له خلک دي کې نه شي. تاسو نو زنانم زی وی فلانی 15000 روپۍ دي چا پټی کړی یا روکی شوی دي ته سردار د کائنات فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کم سړې جمعې ته د زوال نمخ کې راشي د د په عمل نامه کې دی یو او خمر ثواب لیکل شي او چې څوک رستو راغې بیان شروع شي نو د له اسمو نشری کړي 50000 تاوان او 80000 دغه سړی کیږي چې د زوال نفس جمعې ترش ایمان سره وای چرته مو پدی جړلی چرته پیړه کې خفشوي چرته چا در سره غم او غم راضی کړي ګور د اخرت خبرې داسې مونږ شاله ورزولي او هغه خلک چې د دنیا خبرې رستوي او اخرت مخکيو ایمان د دنیا کې د جنت زیره کېږي. نبی یو صحابي بل ته وی یو زناره در لوخه تابیل وای د جنت والا غورته او خیره لکنه وی دغه بوډای چې تور رنگ دی دا د جنت یادو نه بیا ورته چې دا بوډای راغلی و نبی دې سلام ته بیمار و د میرګو بیماری و د الله حبیب له وی چې په ما باندې بیماری راځي او کله به خود شم نو بیا به پردیشم د الله نه سوال وکړه چې دا بیماری زمانه لري. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته وی خا دعا در لو غوړم چې الله بیماری دې کی که صبر کې چې جنت در لمه داوش قربان د صحابهونه اور ته ان الله حبیب صبر کو جنت در لمه داوش خو دا عمر دعا را لوک چې به پر دې کې غمنا نو بس هغه صبر کو دا خو زماسته خبرې نه وي او ما تا سره سودا نه وا سودا د چا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تمره یقین دای د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو باندې یوه پر ازګوره وختي رااله نو د دې موز نه علاوه یو اوخ ثواب دی په من نامه کې لیکو یو سړی په یو میاش کې جمعې ته وختي نه راځي نو میاش کې سلور جمعې کنا نو ګوره سلور او خان کمې او شو ده. ابن عمر رضی اللہ عنہ توید دی حدیث پتہ نوا چې د مسلمان جنازو کی او دفن پوری سار شنو دو قیرات اجر دے او یو قیرات دو حد دا غرم دے نا با جنازه چو شو رات لوبا تو چه مسئلہ و لبیلا شو افسوس کول جڑل چه سمر قیراتو نرا لفوت شوی ما را خود دی حدیث پتہ نوا دا اخیرت خبری منگ شا تا غرزو لی او کل چه امت دنیا مخلق کی و اخیرت شاله غرزه یا بازابو نرازی زکه موږ تاسو کوم کلمه ویلي قران مو منلې دا الله پر رسول مو ایمان نه ندای خبرې چې بیا موږ عملا نه منو نو بیا بازابونه راځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین. الله زموږه د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. الله زموږه ایمان کامل جوړ کړي. الله استاد حبیب محبت زموږ په زړه کې واچي. الہ العالمین مون کی ایمانی قوت پیدا کی چستا استاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خبری مون اورو او مون تا معلومی دی جہاز مون دا عمل دلان درش. الہ العالمین تد عفی دا رحم دا کرم معاملہ وکی دخل القہر و دا غزب معاملہ مکی. اللہ استاد وجہی پا نور بانی دا عذابونو او دا زلزلون اللہ پا نایو آرو. اللہ استاد نور پا وجہی بانی مونگ استاد قهر ده غضب ده زلزلو و مصیبتونو نه الله پناهی وارو. الله مستا بندگان یو الہ العالمین استاد حبیب امتی یو مونږ سره زموږ د اعمال او معامله مکه الله د خپل رحم او کرم معامله وکړي الله دې ټول ملک او تمام اسلامی ملکونو په حال باندې ورحمېږي الله زموږ په دې ملک کې امن او امان راولي دا بدمنی پریشانی دا تکالیف الہ العالمین ټول ختم کړي الله د ملک نبار کوم د مسلمانانو ملکونه دي او پاره دې مسلمانان در په در دي الله دې دغه مظلومانو په حال باندې ورحمېږي الله سور بیماران دی شفای کامله ولا ورکی الله قرض داران به قرض مخلاص کی د چا اولاد می الله نیکمر صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د والدین دستور به اخوال جوړ کی الله سوب چې ستا دین تا پس طریقه رکاوټ جوړیږي او استاد کورونا مساجد او دیندار خلق ختمول غواړي او دغه خلکو په نصیب کې هدایت نی الله په آسمانی او عذابونی هلاک او تباہ کی الله په آسمانی او عذابونی هلاک او تباہ کی الہ العالمین عطا فرمایلی دي د خپل حبیب په جبا چې هميشه اعظم رحم بزما په غضب باندې قلب وي الله مون سره د رحم معامله وکي الله د رحم معامله وکي الله د خپل قهر او غضب نه مونږ وساتي الله زمونږ د دین د تمام شوبو حفاظت او فرمایي الله د علماء حفاظتو کې د مدارس حفاظتو کې د تبلیغ او د دین د ټولو کارونو حفاظتو کې د دین څومره اجتماعات او د اجتماع را روانه ده الله دا د هدایت ذریعہ ګرځي مدینه مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی سرفروش زمونږ د دکان دویمه پتا واحد گل اسلامی 61 سنټر کراچی کیماڑی توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی سرفروش زمونږ دکان دویمه پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی Yeah.